Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Po raz trzeci z rzędu siatkarze Zeksy Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów. Włoski niszczyciel rakietowy wzmocni ochronę polskiego wybrzeża, zawinął do Gdyni. Słoneczna i bardzo ciepła niedziela, więcej za chwilę w pogodzie. Zeksa Kędzierzyn-Koźle trzeci raz z rzędu sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzów. W finale rozegranym w Toruniu pokonała 3-2 Jastrzębski Węgiel. Mecz w stolicy Piemontu śledził Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. To był mecz godny finału Ligi Mistrzów. Fantastyczne widowisko, liczne zwroty akcji i pięciosetowe spotkanie. Ostatecznie to Zaksa wygrała wojnę nerwów i w tiebreaku triumfowała 15-12. Jednym z bohaterów spotkania był przyjmujący ekipę z Kędzierzyna, Aleksander Śliwka. Graliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, wierzyliśmy w to, że potrafimy się podnieść. Mieliśmy 10 dni, aby popracować nad naszą jakością siatkarską w porównaniu do finału Mistrzostw Polski. Zrobiliśmy to, wzięliśmy się w garść, popracowaliśmy, zagraliśmy dużo lepiej i udało się wygrać. Chociaż ten mecz był tak dramatyczny, że nie pamiętam, co się dokładnie działo, pamiętam te piłki meczowe, których nie udało nam się kończyć. Mecz legendarny, mecz, którego nie zapomnę, trzeci puchar dla Kędzierzyna. Dzięki zwycięstwu Zaksa udanie zrewanżowała się Jastrzębskiemu za porażkę w Mistrzostwach Polski. Przypomnę, że jeszcze kilka dni temu w finale w rywalizacji do trzech zwycięstw Jastrzębianie wygrali 3-0. Z Turynu dla Trójki Mateusz Warianka. Świadczenia dla emerytów, w tym 14. emerytura, są na stałe, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Nie pozwolimy, by ktokolwiek je zabrał, dodał podczas wizyty w Skalmierzu. Szef rządu zapowiedział rozszerzenie programu darmowych leków dla seniorów. 2000 leków dla seniorów 75+. I ten program poszerzymy na nowe roczniki seniorów od 65. roku życia. Premier odwiedził wczoraj województwo świętokrzyskie, był także w Działoszycach. Jeśli Gazprom nie wywiązał się ze zobowiązań, to Polska ma prawo dochodzić swoich roszczeń. W ten sposób wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk skomentował wystąpienie Europol Gazu do arbitrażu w Sztokholmie z pozwem przeciwko Gazpromowi o zwrot 850 milionów złotych. Ta sprawa udowadnia potrzebę powołania Państwowej Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022, powiedział minister Wawrzyk. Chciałbym zobaczyć obieg dokumentów w tej sprawie, jakie dokumenty powstały, kto zaproponował takie, a nie inne postępowanie i jaka była procedura, kto to akceptował, żeby darować Gazpromowi 850 milionów. Gazprom nie był wtedy firmą, która była w kłopotach finansowych, którą trzeba było ratować przez to. Gazprom nie był wtedy w sytuacji, która niedarowanie tego postawiłoby go pod ścianą. Mamy do tego prawo i korzystamy z tego, co nam daje umowa. Jeżeli Gazprom nie dotrzymał swoich zobowiązań, to my powinniśmy się domagać, a nie darować kolejny raz Gazpromowi coś, co nam się należy. 850 milionów złotych dotyczy zaległych należności za przesył gazu. Gazprom w ubiegłym roku zaprzestał tranzytu do Europy przez Polskę, na którym zarabiał Europol Gaz. Rosyjska spółka była zobowiązana przesyłać surowiec przynajmniej do 2045 roku. Do portu marynarki wojennej w Gdyni przybył włoski niszczyciel rakietowy. Okręt ma wzmocnić obronę polskiego wybrzeża. Do Polski przybył włoski sojuszniczy niszczyciel rakietowy z silnym uzbrojeniem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym, który wzmocni obronę polskiego wybrzeża i ochronę infrastruktury krytycznej Rzeczpospolitej. Jednostki nie można oglądać z zewnątrz, choć można zobaczyć ją na zdjęciach. Ma ona 153 metry długości i ponad 20 metrów szerokości. Wyposażona jest w 48 pionowych wyrzutni pod pociski przeciwlotnicze, które mogą zwalczać wrogie cele w odległości 30 i 120 kilometrów. Oprócz tego okręt posiada 8 wyrzutni pocisków przeciwokrętowych. Otomat wyposażony jest w armaty 25 i 76 mm, a także wyrzutnie torped. Na wodzie może osiągać prędkość 29 węzłów, czyli ponad 50 km na godzinę. Posiada lądowisko i hangar dla śmigłowca. Załoga liczy 230 osób. Relacjonował Bartosz Stracewski. W Brukseli otwarta zostanie dziś wystawa Jan Paweł II, papież dialogu. Składa się z 8 plansz i pokazuje bogaty pontyfikat polskiego papieża, mówi koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii, ojciec Damian Kopyto. Wystawa przekazuje między innymi te wartości, jakie głosił święty Jan Paweł II, ale pokazuje też papieża Polaka jako papieża dialogu, kultury, spotkania z wyznaniami innych religii, z ubogimi, z chorymi. Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej i Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Brukseli we współpracy z Instytutem Polskim w belgijskiej stolicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

któreście złowi. Żar ognia płonie, chleb już połamany. Pan czeka na wasze przybycie. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty. O świcie nad jeziorem trzy razy apostoła Piotra. Czy mnie miłujesz bardziej niż inni? A siostrze moje, ja ci je powierzam. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty. Dokąd chciałeś, gdy będziesz stary, to inny cię opasze i poprowadzi dokąd ty nie chcesz. I Piotr usłyszał słowa: pójdź za mną. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty. Tak, tak, panie siewcy lednicy, to znak, że w sposób roztańczony zbliżamy się wielkimi krokami do kolejnego spotkania lednickiego. No i o tym spotkaniu opowiemy szerzej przed samymi wydarzeniami. Natomiast na rynku płytowym ukazała się płyta zespołu Depres. Krążek, który tematycznie związany jest z wydarzeniami, między innymi Matki Boskiej Królowej Polski, której uroczystość obchodziliśmy 3 maja, również z postacią świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, którego uroczystości obchodziliśmy 16 maja. No i o tej płycie w kontekście arcy niepokornego świętego opowiemy Państwu za tydzień, a już teraz zapowiedziane wieki dawne. Wieczną na wielkiej krępakowej skale rysuje sobie piosnkę, umijcie ją wcale. Potomne czasy, niewinne dziewczęta, niech ją i późne śpiewają chłopięta. Próżno Polacy, miasta murujemy, próżno i zamki do zamków łączymy. Jeśli w kościołach pustki, a wyniosłe świątnic, fabryki chwastami zarosłe, próżno hucznymi z fortec kartanami, puszkarze miecą swymi piorunami. Jeżeli chóry kościelne pauzują, a nieme dzwony wieże swe piastują. Jeśli też w jednym będących kościele wyznania Boga jest przeciwnych wiele, a gminu ludzi prze ich dzikie zdanie, prawa i wiary dziwne pomieszanie. Wierzcim ja duchem z nieba obietnice, niosę krwi polskiej, póki ich świątnice, zgodnymi śluby, modłami i pieniem, jednym kadzidła ciepłe są płomieniem. I tobie pokorne kolana, Polska nachyla, kiedy zorza rana. Jasne południe i mrok późny każe, o Panno wolna od wszelakich zmaże. Myle się czyni, głos z powietrza czuję, głos mi poważny nadzieję cukruje, a na znak to się chmurą kęs zadeło, zaraz i niebo pogodą błysnęło. Oda do rycerstwa polskiego, wiersz Macieja Sarbiewskiego, poety z XVII wieku, muzyka natomiast Jacka Kowalskiego, jak najbardziej kompozytora z XX i XXI wieku. I ten mariaż doskonale wprowadza nas w nastrój wydarzenia, które przed nami, które dzisiaj i które połączy nam renesans z XXI wiekiem. 21 maja 1543 roku we Fromborku zmarł jeden z najgenialniejszych astronomów świata, Mikołaj Kopernik. 21 maja, dziś o godzinie 20 na wzgórzu katedralnym we Fromborku, wielkie muzyczne święto. Przełomowe odkrycie, które na zawsze zmieni postrzeganie świata. Polityczne rozgrywki i historyczne przemiany. Wreszcie uczucie bez szans na spełnienie. W roku Mikołaja Kopernika powstał musical na podstawie biografii uczonego. Tyle możemy przeczytać na stronie Opery Krakowskiej, która ów musical prezentuje. Aby wprowadzić nas w nastrój libretta, zabieram Państwa do Fromborka, na wzgórze katedralne, na którym wybudowana została ogromna scena, ale też na wzgórzu, na którym na razie czekają na nas przewodnicy. Wraz ze mną ksiądz dr Jacek Wojtkowski, rektor katedry i proboszcz parafii archikatedralnej we Fromborku oraz dyrektor Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny. I ksiądz dr Tomasz Garwoliński, przewodniczący Komitetu Obchodów Mikołaja Kopernika, prosto z Olsztyna? Tak, z Olsztyna, z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Chozjanu. No, wzgórze katedralne, na które patrzymy, to jeden z najcenniejszych gotyckich budowli w Polsce. Od morza zawsze wieje? Bo tak wieje trochę. Od morza zawsze wieje, w zależności oczywiście od pory roku. Rzeczywiście wchodzimy przez bramę południową na to absolutnie wyjątkowe wzgórze katedralne. To tu w XIII wieku kapituła katedralna wraz z biskupem warmińskim przenieśli stolicę diecezji z Braniewa do Fromborka. I ta monumentalna katedra otoczona zabudowaniami, murami warownymi, budynkami, które w ciągu wieku były tu dobudowywane, uzupełniane. Po prawej stronie Muzeum Mikołaja Kopernika, budynek dawny Pałac Biskupów Warmińskich. A przechodząc dalej, za chwilę wejdziemy także do katedry. Patrzymy na ten kompleks zabudowań, można powiedzieć, że... Miasto zostało tak zaprojektowane, że rzeczywiście na wzgórzu katedra, warownia otoczona murami i tak zwany dolny taras, dolne miasto, gdzie też wybudowano gotycki kościół, kościół parafialny świętego Mikołaja. Zresztą patronat świętego Mikołaja dla terenów nad wodą, nad zalewem jest absolutnie wyjątkowy. Patron żeglarzy. Ale kiedy jesteśmy tu na wzgórzu, przy katedrze, to przede wszystkim właśnie monumentalna fasada, którą nasi słuchacze powinni rozpoznawać, kiedy przyjadą oczywiście do Fromborka i spojrzą na obraz Jana Matejki, Rozmowa z Bogiem, gdzie właśnie Jan Matejko w swojej wizji przedstawił nam Mikołaja Kopernika w tle z katedrą. No niestety obraz jest właśnie pewną wizją artystyczną, gdyż Kopernik nie obserwował nieba z wieży. Czy ksiądz Tomasz Garwoliński z Olsztyna, zajmując się Kopernikiem, czy interesując się jego postacią, często przyjeżdża do Fromborka, żeby tak tymi śladami Kopernika podążać, albo posiedzieć trochę w jego byłym mieszkaniu? Owszem, od kilku lat bywam tutaj dosyć regularnie. Szczególnie wtedy, kiedy prowadziliśmy badania nad odkrytymi zapiskami Mikołaja Kopernika, lubiłem sobie tak przychodzić do jego grobu w katedrze i tak mówię sobie, a właśnie do pochowanego tam Mikołaja Kopernika mówię, no Mikołaj, a coś ty tam napisał w tych książkach. Takie różne refleksje rzeczywiście tutaj miewam. Chodząc wokół katedry, właściwie chodzimy cały czas śladami Kopernika i w każdym miejscu, patrząc czy to na basztę, czy na mury, no to dotykamy tamtych czasów. Warmia jest wyjątkowym miejscem, jeśli właśnie mówimy o kanoniku Mikołaja Koperniku, gdyż na terenie naszej diecezji, obecnie województwa warmińsko-mazurskiego, przechowujemy najwięcej pamiątek po Koperniku. Bo rzeczywiście przyjeżdżając do Fromborka chodzimy ścieżkami, którymi chodził Kopernik. Tradycja kapituły katedralnej wiąże się z takim przesłaniem, że kanonik miał dwa mieszkania. Tak zwana kanonia zewnętrzna, czyli w czasie pokoju, to jest dzisiaj kanonia świętego Stanisława. Przy niej, wszystko wskazuje na to, było pawimentą, czyli miejsce, gdzie Kopernik obserwował niebo i ustawiał instrumenty. A drugie mieszkanie, o którym tu mówimy, to jest właśnie wieża w warowni, czyli na czas braku pokoju czy zagrożenia wojennego kanonicy wchodzili do warowni, do katedry i tutaj przebywali. To pawimentum jest nadal poszukiwane. Jakie znaczenie mają takie poszukiwania? Co one nam dają? Jest pytanie cały czas, w jaki sposób no właśnie obserwował niebo i w jaki sposób prowadził badania, obliczenia matematyczne. Pawimentum to był taki no właśnie jego własny pomysł polegający na tym, by wyznaczyć południk, co uczynił na tej platformie, prawdopodobnie z drewna i to no może właśnie spowodować, że go nigdy nie znajdziemy. Inna koncepcja mówi, że było ułożone z cegieł, czy z jakiejś taka posadzka ceramiczna. I tu ustawiając instrumenty mógł spokojnie obserwować właśnie gwiazdy. Jest to ważne, znaczy wzgórze katedralne przez tyle wieków świadek historii, świadek wielu właśnie wybitnych postaci, które tam żyły, mieszkały, bo mówimy o Koperniku w tym roku, ale nie można zapomnieć o wybitnych biskupach warmińskich, jak biskupie Grabowskim, kardynale Radziejowskim związanym z królem Sobieskim. Nie można zapomnieć przecież o Ignacym Krasickim, biskupie warmińskim już tych czasów, no może bliższych trochę nam. Także to jest miejsce, gdzie rzeczywiście historia i tradycja jest wyjątkowa. A każde badania związane czy z architekturą, konserwacją, a przede wszystkim teraz archeologią, bo jeszcze wielką tajemnicą pozostaje ciągle poszukiwanie grobu wuja Mikołaja Kopernika, czyli biskupa Łukasza Wacenrode. Thank you. tak muzykę, która krąży pomiędzy planetami, wyobrażał sobie Vangelis. Niewątpliwie badaniom Mikołaja Kopernika nie towarzyszyła aż tak nowoczesna muzyka, ale to współczesne wyobrażenie, jak można dźwiękami opisać kosmos. I o tym współczesnym wyobrażeniu za chwilę opowie nam profesor Piotr Sułkowski, dyrektor Opery Krakowskiej. Tymczasem dopowiemy Państwu historię, kiedy dokonało się owe światowe odkrycie. Kopernik, Mikołaj Kopernik, umiera 21 maja 1543 roku we Fromborku. I co jakiś czas powraca historia niemalże detektywistyczna związana z miejscem jego pochówku. To jest bardzo ciekawa historia. Ta cała historia też pokazuje, że być może, że kapituła nie do końca rozumiała swojego konfratra. W tym znaczeniu, że 20 lat po śmierci nikt nie był w stanie wskazać miejsca pochówku. Czyli nie przywiązywano wagi do pochówku tego człowieka. Trudno powiedzieć, czy nie przywiązywano, czy bardziej uchodził właśnie za kogoś jakby innego, ale też może inaczej. My czasem, odwiedzając współczesne cmentarze, dziwimy się, że ktoś ma już postawiony nagrobek i wypisane imiona, brakuje tylko daty. Kiedy kanonik zapisywał w testamencie czy sumę, czy nawet opisywał sposób pochówku i to, co ma być na tej płycie nagrobnej, no to tą płytę otrzymywał i ta pamięć o nim trwała. To też pokazuje znowu, jeśli próbujemy jakoś opisać osobowość Kopernika, te przyziemne rzeczy upamiętnienia może też nie interesowały, bo takiego zapisu w testamencie dotyczącego płyty nagrobnej nie było. Upomniał się o to biskup Marcin Kromer. Upomniał się on i upomniał kapitułę, by właśnie najznamienitszego swojego członka w końcu upamiętniła płytą. I takie epitafium zostało ufundowane w 1581 roku, zawieszone właśnie przy czwartym filarze, kiedy jesteśmy, tak jesteśmy w kościele, katedrze, tak. W kościele po prawej stronie. Czy to prawda, że ten nagrobek nieodnaleziony Mikołaja Kopernika wzbudzał tyle emocji, że nawet w czasie II wojny światowej Niemcy usiłowali go znaleźć? No nie tylko Niemcy, wcześniej jeszcze czasy napoleońskie, także to miejsce wskazania grobu Kopernika cały czas było w polu zainteresowań wielu historyków, ale tu przede wszystkim właśnie wskazanie tej następowalności ołtarzy, numeracji ołtarzy, który jest czyj i który jest rzeczywiście Kopernika. XIX wiek to był też czas takiego dużego remontu katedry, kiedy to niestety na ówczesne czasy tak to uczyniono. Poprzesuwano płyty nagrobne i one w tej chwili leżą pod ścianami w dosyć przypadkowy sposób, gdyż kładziono nową posadzkę. To też powoduje pewne zamieszanie, ale oczywiście tu badania archeologiczne są planowane, bo jest też nam potrzebny ciągle, jeśli tak można powiedzieć, właśnie biskup Łukasz Wacenrode, by porównać DNA z jego szczątków ze szczątkami odkrytymi w katedrze w roku 2005. No właśnie, nadchodzi rok 2004. Podejmowane są próby odnalezienia grobu Kopernika przez zespół profesora Jerzego Gąsowskiego i można powiedzieć, że zaczyna się najważniejszy etap uwieńczony sukcesem. Po pierwsze, potrzebne było stwierdzenie czy wskazanie miejsca i tutaj odwołujemy się do badań doktora Jerzego Sikorskiego z Olsztyna. Pierwsza linia, jeśli tak można powiedzieć, poszukiwania to przyjrzenie się czaszce, na której jest znamie wskazujące na jakieś uszkodzenie w wieku młodzieńczym być może. I co ciekawe, że to znamie pojawia się na portretach Kopernika najbliższych jego życiu. Czyli tu porównanie takie ikonograficzne obrazów, portretów z czaszką, ale to oczywiście jest za mało. Rodzi się myśl w zespole poszukiwawczym archeologów, by zajrzeć do ksiąg Kopernika, właśnie o czym mówiliśmy, w Uppsali między innymi przechowywany jest jego kalendarz, księga, w którym czynił notatki ze swoich obserwacji. To kiedy stajemy nad grobem Kopernika, często mówię do młodzieży, do młodych ludzi, że należy czytać książki i drapać się po głowie, bo właśnie z tej księgi wypadły, czy znaleziono 10 włosów idę na z 8 włosów ludzkich, 2 były kota, co też pozwala nam tworzyć taką nową opowieść o Koperniku i Fromborku, koty Kopernika. Możemy je spotkać na wzgórzu, kiedy tu za chwilę wyjdziemy na dziedziniec, podejdziemy pod plebanie. Tam stoją takie właśnie ceramiczne koty Kopernika, które, tu już nowoczesność, QR-kodem odsyłają nas do historii i do tego miejsca. To zachęta dla turystów, którzy przybędą do Fromborka. No i właśnie, te DNA z włosów znalezionych w tej księdze i DNA ze szczątków odkrytych w grobie 13 przy ołtarzu Świętego Krzyża jest tożsame. Stąd naukowcy uznali, potwierdzili, że te właśnie szczątki są szczątkami kanonika Kopernika. Na 99%. W nauce zawsze jest tak, że jest 99,9%. Stąd potrzebujemy wsparcia w badaniach archeologicznych i poszukiwaniu krypty biskupów warmińskich i biskupa Łukasza Wacenrodę. Żeby potwierdzić. Tak. Panowie, dlaczego tak było ważne, żeby odnaleźć grób Kopernika, żeby udowodnić, że to są jego szczątki? Co nam to dzisiaj daje? Myślę, że to jest uzasadnione kulturowo. My chcemy przyjść do miejsca, no właśnie, do grobu, do upamiętnienia osoby. Grób jest swoistym kodem kulturowym, opowiada nam o tej osobie. I to jest chyba jeden z elementów i myślę, że najważniejszy. Taką mam refleksję, że w zasadzie, no jeśli umiera człowiek, to do momentu jego pochowania to jest taki czas jakiegoś dziwnego zawieszenia, takiej jakiejś. Ale gdy następuje pogrzeb, pochówek, wtedy właśnie wiadomo, że ta osoba w tym miejscu leży i właśnie no, miejsce jego pochówku to jest właśnie tu. My mamy tą świadomość, że on na pewno jest pochowany w katedrze, co do tego nie ma wątpliwości. Dla nas też, którzy żyjemy ileś wieków już po nim i którzy też mieszkamy na Warmii, gdzie on żył i działał, to takie umocnienie, bym powiedział, psychiczne i jeszcze większym związaniem go z Warmią. Stajemy przed tym ołtarzem w końcu, czy przed właściwie płytą nagrobną, tą ostatnią, z wmurowanym, no jeszcze z takim okienkiem, przez które możemy podejrzeć trumnę Mikołaja Kopernika. To była ważna uroczystość dla Warmii, dla nauki. Wyjątkowa, właśnie połączona z rocznicą kapituły. Kapituła została utworzona w 1260 roku. I na rok 2010 przypadała 750. rocznica utworzenia kapituły, stąd przechowywanie szczątków od odnalezienia do pochówku trwało kilka lat. To miałem to szczęście, że byłem jedną z trzech osób, które wiedziały, gdzie Kopernik jest przechowywany. Aktualnie? W Olsztynie? Dzisiaj już możemy powiedzieć, że to było w Olsztynie, w kurii biskupiej, można powiedzieć po sąsiedzku, co do mojego gabinetu i pokoju. I też samo wydarzenie i przygotowanie tych uroczystości były wyjątkowe, gdyż łączyły no właśnie całe jego życie, miejsce urodzenia i śmierci. Trumna ze szczątkami Kopernika przybyła do Torunia. Wiemy, że to jest dla Torunia bardzo ważny dzień, data, także święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I tak też się stało. Następnie trumna wieczorem powróciła do Olsztyna. Przez kilka tygodni była w konkatedrze świętego Jakuba, później uroczyście przeniesiona do zamku olsztyńskiego, do zamku kapituły, gdzie właśnie no, w jego pokojach przez kilka też tygodni była przechowywana w oczekiwaniu właśnie na pochówek, czyli na 21 maja 2010 roku. Odyseja kosmiczna 2001 Stanleya Kubricka. Kto by pomyślał, że to już dawno za nami, nasze wyobrażenie kosmosu i muzyki kosmicznej zmieniło się o 180 stopni. Wracamy do Fromborka. 21 maja 1543 roku we Fromborku właśnie zmarł jeden z najgenialniejszych astronomów świata, Mikołaj Kopernik. Dziś, 21 maja, o godzinie 20 na wzgórzu katedralnym we Fromborku wielkie muzyczne święto. Musical Kopernik o kanoniku, naukowcu, odkrywcy, który pierwszy umiał połączyć w swojej działalności fides et ratio, czyli rozum i wiarę jako wspierające siebie, a nie wykluczające. 550 lat po urodzeniu, 480 lat po śmierci astronoma, Opera Krakowska oraz zaproszeni do współpracy twórcy i realizatorzy chcą przywrócić jego historię polskiej popkulturze. Przekładają ją na język musicalu. A ze mną, dzięki uprzejmości Polskiego Radia Olsztyn, dyrektor Opery Krakowskiej, dyrygent symfoniczny i operowy, profesor Piotr Sułkowski. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i wszystkich słuchaczy. Panie dyrektorze, Warmia, Mazury, Pomorze, klimat kulturalny są świetnie panu znane. Tak, i oczywiście tutaj będąc i pracując właśnie na Warmii, odkryłem coś niesamowitego, bo całe życie spoglądając z Krakowa, w którym się urodziłem, wychowałem i przez lata pracowałem, nie miałem aż takiej świadomości, że Mikołaj Kopernik tak bardzo związany właśnie jest z Warmią i tak naprawdę wszystko, co najważniejsze w swoim życiu, dokonał właśnie będąc w tym obszarze. Frombor, Lisbar Warmiński, Olsztyn i wiele, wiele innych miejsc, w których pracował, w których pomagał, w których się zmagał życiowo z różnymi trudnościami i decyzjami, właśnie przypadają na ten region. I nam się często kojarzy od razu, jak mówimy Mikołaj Kopernik, że to Toruń, a tak naprawdę w Toruniu on się tylko urodził i bardzo krótki czas spędził. A cała reszta życia jego to właśnie inne miejsca, a w najdłuższy okres to na Warmii. Przez osmozę poznawał pan postać Mikołaja Kopernika. Oczywiście, że tak. Ja miałem ogromną przyjemność poznać mnóstwo ludzi, którzy zawodowo interesują się i pracują właśnie nad różnymi historiami związanymi z Mikołajem Kopernikiem i dane mi było też również dzięki uprzejmości wspaniałych ludzi zobaczyć coś, co dopiero w tym roku będzie możliwe szerzej zobaczyć przez zwiedzających, czyli książek, z których korzystał Mikołaj Kopernik. A to były takie momenty inspiracji, gdzie zobaczyłem rzeczy, które tak naprawdę są taką niezwykłą historią i dotykają samego tego wielkiego naszego Polaka, który no, nie tylko dla naszego regionu czy dla naszej Polski jest osobą już taką ikoniczną, mityczną, ale dla całego świata. To dzięki jego odkryciom, to dzięki jego wiedzy jesteśmy tu i teraz bogatsi o niesamowite odkrycia. Ale pokazujemy też tego Kopernika jako normalnego człowieka w tym musicalu. Człowieka, który zmagał się z wieloma trudnościami, z wieloma decyzjami i często musiał wykonywać w swoim życiu rzeczy, do których nie był do końca przekonany i jego determinacja i często upór dopiero doprowadził do osiągnięć, które tak naprawdę dzisiaj traktujemy jako wydarzenia absolutnie milowe w skali całego świata. Jak oddać to za pomocą muzyki? Oczywiście wielbiciele opery powiedzą, że ależ w żaden to problem, bo przecież robimy to od wieków. To jest i od samego początku to miał być musical. Dlaczego musical? Musical jest szerszą formułą, która łączy i słowo, i grę świetną aktorską, ale i również przekaz muzyczny, który jest łatwiejszy do zrozumienia dla szerokiej publiczności, takiej, która i jest związana z operą, i z operetką, ale i również z normalnymi przebojami muzyki takiej rozrywkowej. Tak w operetce, jak i w musicalu są fragmenty, które popychają akcję i one są normalnie przez aktorów mówione, nawet nie śpiewane, mówione. Także jak mówimy, mówimy znacznie szybciej niż w śpiewaniu. W pierwszych 10 minutach opery bohater umiera na scenie, a po 2 godzinach umiera nadal. Często tak bywa faktycznie w niektórych realizacjach operowych, ale tutaj chcemy opowiedzieć naprawdę w 2 aktach przez niespełna 3 godziny o całej historii Kopernika, która tak naprawdę jest... składa się na kilkadziesiąt lat. Oczywiście stąd też piosenki, które zostały obok libretta skomponowane? Tak, przepiękne do słów Daniela Wyszogrodzkiego. Tomek Szymuś oprawił muzycznie niesamowicie ten musical, a Aubena Grabowska, która napisała libretto o całej historii, opowiada słowami, ale i również tekstem nieprawdopodobną historię, która tak naprawdę jest nie historią o odkryciu, jest historią życia Kopernika i jego wyborów. Troszkę zdradzę, bo nie wiem, czy państwo wszyscy wiedzą, że brat Andrzej no niestety zachorował na trąd i przedwcześnie zmarł, ale te wszystkie problemy, które były właśnie między braćmi, czy wspieranie się, powiedziane przepięknymi songami, czy solowymi, czy duetami, czy tercetami z wujem, czy między Anną Schilling a Kopernikiem, cała ich relacja, rozmowy, które czasami wyciskają łzy, a czasami doprowadzają nas wręcz do euforii i do braw związanych z sytuacjami komicznymi, które się w ich relacji różne zdarzały. Nie zaprezentujemy teraz państwu muzyki Tomasza Szymusia, ani jego kompozycji, ani aranżacji. Zaprezentujemy państwu głos Marcina Jajkiewicza, wokalisty, który w spektaklu Kopernik bierze udział i gra jedną z głównych ról. Szukam was na smutnych ulicach, szukam was w ponurych dzielnicach. Szukam was na klatkach schodowych, szukam was na ławkach blokowisk. Szukam was w podziemnej kolei, szukam was bez cienia nadziei. I szukam was wszędzie, a wy przychodzicie. Szukam was spłuconych z rodziną, szukam was, nim lata przeminą. Szukam was tak rzadko uczciwych, szukam was zawistnych, złośliwych. Szukam was nawykłych do zdrady, szukam was wplątanych w układy. Szukam was swój obraz patrzonych, szukam was pozornie spełnionych. I szukam was, szukam przez całe to życie. I szukam was wszędzie, a wy przychodzicie. Szukam was na nowe stulecie, szukam was, bo żyć nie umiecie. Szukam was w nawykach, nałogach, szukam was bez prawdy i Boga. I szukam was, szukam przez całe to życie. I szukam was wszędzie, a wy chodzicie. I szukam was, szukam przez całe to życie. I szukam was wszędzie, a wy przychodzicie. I szukam was, szukam przez całe to życie. Tomek podszedł do tego musicalu niezwykle poważnie. On stwierdził, że w tej muzyce musi oddać charakter każdego miejsca. Więc jak jesteśmy w Krakowie, to ten cały, to cała muzyka oddaje krakowski charakter i pojawiają się tam muzyka na kanwie krakowiaka, ale to nie jest w żaden sposób folklorystyczne podejście do tego, ale gdzieś słyszymy tą trąbkę, która z Wieży Mariackiej gra i jesteśmy w stanie zobaczyć laikonika, którego tak naprawdę na scenie nie ma. Ale jak już się przenosimy do Olsztyna, na zamek, czy przenosimy się do Fromborka, gdzie jest dużo więcej wilgoci w murach klasztornych, dużo więcej miejsca, gdzie kanonicy bardziej się modlili, czuć i słychać pieśni modlitewne kanoników, słychać i czuć wręcz zapach kadzidła, ceremonie mszalne się odbywają. To jest coś, co w muzyce daje się wyczuć i daje się, jak się zamknie oczy i nawet nie patrzy na scenę, która zresztą przepięknie będzie zrobiona, ogromna, tak jak na samym początku było powiedziane, ogromna konstrukcja przygotowana na wzgórzu katedralnym. Jakby zbudowaliśmy drugą przestrzeń obok katedry, która zajęła cały plac, jeśli chodzi o scenę, jeśli chodzi o nagłośnienie, o całą scenografię. Przepiękne światło, ale i z drugiej strony wspaniała reżyseria Jakuba Szydłowskiego, jak i wspaniała choreografia, którą wykonuje nasz balet, ale i chór i artyści, którzy do tego zostali skastingowani z całej Polski. Czyli tradycyjnie mamy konie, słonie, wybuchy, eksplozje i taniec. Będzie naprawdę, jakbyśmy mogli powiedzieć o takim świetnie przygotowanym broadwayowskim musicalu, to myślę, że będziemy mieć dotknięcie w Polsce takiego tytułu, który myślę bez żadnego problemu możemy przenieść na Broadway i absolutnie się tego nie wstydzić. No właśnie, wspomina pan o tym broadwayowskim musicalu. Pracował pan w Stanach Zjednoczonych, czyli można powiedzieć w zagłębiu i kolebce musicalu. Czy tamta kultura w jakiś sposób ukształtowała pana wyobrażenie o tym gatunku musicalowym? Czy tam można dowiedzieć się więcej? Ja myślę, że dużo podpatrzyłem i dużo rzeczy chciałbym przenieść do takiej naszej codziennej pracy tutaj. Przede wszystkim jeśli chodzi o szybkość tej pracy, to nie jest kwestia nawet jakości, bo jakość my mamy znakomitą też w Polsce, natomiast czasami efektywność trochę kuleje u nas. Dużo czasu spędzamy na przygotowaniach, a mało na samej realizacji, ale to nie znaczy, że u nas to robimy gorzej. Tam wszystko przede wszystkim jest nastawione na stopę również zwrotu i dotarcia do ludzi. Bardzo często myślę, że ten musical był kierowany do założenia do setek, jak nie do milionów ludzi, którzy mają na niego przyjść. Nie do kilkuset ludzi albo kilku tysięcy. I myślę, że to ma być jeden z takich pomysłów, żebyśmy dzięki Kopernikowi dotarli i wyedukowali bardzo dużą ilość ludzi, którzy będą chcieli dowiedzieć się coś więcej o samym Koperniku, ale i również przyjść na przepiękną muzykę, na znakomity spektakl, a podprogowo zarazić ich przychodzeniem do opery, przychodzeniem na spektakle, bo być może oni by nigdy nie przekroczyli naszego teatru czy naszych drzwi opery, gdyby mieli przyjść na coś, co ich nie przekonywuje. No to taka funkcja edukacyjna. Bardzo się edukacyjna kłania. I myślę, że w roku Kopernika, właśnie jak pani powiedziała, w tym wyjątkowym roku, gdzie mamy 550 lat od urodzenia i 480 lat od śmierci, a właśnie dzisiaj mamy ten wyjątkowy dzień, 480 lat, kiedy zmarł. Będziemy mogli bardzo, ale to bardzo otworzyć nasze drzwi dla wszystkich, którzy będą mogli przyjść i posłuchać tej całej historii. A w Krakowie planujemy otwarcie właśnie tego spektaklu w Operze Krakowskiej na 1 października i będziemy I w październiku wiele tych spektakli grać, jak i później do końca roku również. I zapraszam oczywiście. My już do się zaprosiliśmy na próby generalne do Krakowa i będziemy wtedy tradycyjnie, jak to bywało już wcześniej, zabierzemy słuchaczy do Krakowa, podejrzymy, zobaczymy, co się na proscenium dzieje, posłuchamy fragmentów, porozmawiamy z wykonawcami. No właśnie, to jeszcze opowiedzmy o wykonawcach. Artyści, którzy muszą świetnie śpiewać, ale i również muszą być znakomitymi aktorami, świetnie tańczącymi, znającymi, poruszającymi się w nim bardzo sprawnie, gdyż musical to forma, która nie może ani na ułamek sekundy znudzić widza. Tutaj każdy gest, każdy ruch, każdy szept musi być prawdziwy. Oczywiście musical jest wykonywany na mikroportach, czyli dużo łatwiej dotrzeć słowem, przejść przez orkiestrę, gdyż elektronika i nagłośnienie pomaga, choć czasami, gdy nie daj Panie Boże, z drugiej strony mamy jakąś awarię, czy mamy jakiś problem techniczny, no... Śpiewak przebije się, bo w operze to nie ma problemu, a w muzykalu... Tak, właśnie, tutaj wtedy będzie większy problem, gdyż ta technika musi być również absolutnie na najwyższym poziomie i nie może nawalić. Ale jak się oczywiście jakiś psikuś zdarzy, no to wtedy wszyscy to od razu słyszą. Ktoś, kto wie, że mikroport mu nawalił, jakby śpiewa na mikroport partnera, czyli jakby przenosi tą muzykę, ale przez inne źródło dotarcia do głośników. Przytula się do swojego bohatera. Bardzo często i zmienia troszkę układ akcji, ale po to, żeby słowo dotarło, czy muzyka dotarła, a mniej jest w tym momencie ważny układ choreograficzny, który jest niby też wypracowany. Ale oczywiście to są już takie detale, to już jest coś, co każdy z nas stara się, żeby widz nie zauważył tej małej awarii, a żebyśmy nie stracili na prędkości akcji i nie trzeba było przerywać spektaklu. Czy taki występ w przestrzeni otwartej dla pana, dla artystów, to dodatkowe emocje? To jest inny wymiar, ale ten wymiar ma również swoją niesamowitą taką wyjątkowość, no bo gramy pod gołym niebem, gramy gdzie godzina 20, no to już będą gwiazdy. Tak, te gwiazdy są nad nami i mówimy o gwiazdach i mamy przepiękny song, jak Anna śpiewa, nie będę twoją gwiazdą. Dzieci zrozumieją inaczej, jak w filmie Disneya, młodzież inaczej, a dorośli jeszcze inaczej. I to jest chyba najpiękniejsze, że docieramy do całego spektrum naszego społeczeństwa. Czy ktoś był kiedykolwiek na musicalu, był w teatrze, czy nie był, wyjdzie z tego spektaklu zaczarowany. Więc jeżeli ktokolwiek jeszcze może na 20 godzinę dojechać do Fromworka, to zapraszamy serdecznie, bo będzie warto to przeżyć. A to będzie tylko teraz i już w tym... Ten spektakl we Fromborku na następne 500 lat pewnie nie będzie grany. Dyrektor Opery Krakowskiej, dyrygent, profesor Piotr Sułkowski. Bardzo pięknie panu dziękujemy, że jeszcze przed tym gorącym czasem znalazł pan dla nas chwilę. A zatem zapraszamy na dziś na musical Kopernik do Fromborka, a od października do Krakowa. Czy życzy się dyrygentowi powodzenia, czy połamania batuty? Tak jest, połamania batuty. Dziękuję wszystkim państwu i naprawdę zapraszam. Fromborg, musical Kopernik, Tomasz Szymuś, Daniel Wyszogrodzki, profesor Piotr Sułkowski jako dyrygent Opery Krakowskiej i wielu, wielu wspaniałych wykonawców, a my naszą opowieść o Koperniku zamkniemy utworem Basi Trzetrzelewskiej, która również w jednej ze swoich piosenek wykorzystała motyw i osobę Mikołaja Kopernika. Kopernikus i Basia Trzetrzelewska na zamknięcie opowieści o Mikołaju Koperniku. get a better picture. And if I say that on this planet today we all have the same heart, I don't blame my fury or company. Cause yes, it's true that I only know very few simple words of your language. A practice I decided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Wiele się ostatnio pisze i mówi o spowiedzi dzieci. Niektórzy zmierzają ku całkowitej rezygnacji ze spowiadania dzieci, inni tylko ukazują wątpliwości. Na niektórych portalach coraz częściej pojawiają się artykuły opowiadające o traumach, jakie przeżywały dzieci przy konfesjonale, pisze w tygodniku Niedziela ksiądz Andrzej Cieślik. W wielu miejscach w Europie konfesjonały świecą pustkami lub w ogóle nie ma ich już w kościołach, a spowiedź traktowana jest jako możliwość, a nie konieczność. Taka sytuacja wiąże się z faktem, że w nauczaniu wielu księży i świeckich temat grzechu staje się całkowitym tabu. Nie wolno mówić o grzechu, by nie wzbudzać w ludziach neurotycznego poczucia winy, nie wywoływać u nich traumy, nie obniżać im poczucia własnej wartości. Bóg jest dobry i miłosierny, więc i tak skazany jest na to, by nam wszystko wybaczyć. Czytamy dalej. Oczywiście nauczanie o Bożej miłości powinno się zawsze znajdować w centrum głoszenia dobrej nowiny. Ale nauczanie w prawdzie. Także o tym, że ta miłość bywa wymagająca, że czasami do niej nie dorastamy lub wręcz ją odrzucamy. I to właśnie nazywamy grzechem. Dlatego warto już mówić małym dzieciom, że coś może być dobre lub złe, że za złe rzeczy trzeba przeprosić i starać się z nich poprawić, że do popełnionego zła trzeba się przyznać, nawet jeśli jest to trudne i wstydliwe. Tak wychowywane dziecko nie będzie miało nadmiernego stresu przy spowiedzi. Oczywiście uruchomią się trudniejsze emocje, ale to bardzo dobrze. Dzięki tym emocjom bardziej zapamiętamy, że zło jest czymś, czego warto unikać, pisze ksiądz Andrzej Cieślik w tygodniku Niedziela. Po ponad roku od wybuchu wojny nadal większość Polaków chce pomagać Ukraińcom i uważa to za konieczność, choć widać powoli efekty zmęczenia współczuciem. O wynikach badań nad obecnym stosunkiem do Ukraińców w Polsce z ich współautorem, doktorem Radosławem Zyzikiem z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rozmawia w przewodniku katolickim Anna Druś. Polacy w dalszym ciągu wspierają uchodźców z Ukrainy, choć odsetek osób, które uważają, iż pomoc Ukraińcom się należy, nieco zmalał. Z 85% rok temu do 50%. Na pozytywny stosunek Polaków do siebie wskazują również sami Ukraińcy. 70% z nich przyznaje, że doświadcza pozytywnych relacji z Polakami. Ta wojna trwa już 14 miesięcy i w zasadzie naturalną rzeczą jest fakt, że nieco się do niej przyzwyczailiśmy. Wiosną ubiegłego roku, gdy to wszystko się zaczęło, naszą pomocą często kierowały intensywne emocje. Dziś one trochę opadły. Ważne jest jednak co innego. Nadal dla większości Polaków konieczność pomocy uchodźcom z Ukrainy jawi się jako oczywista. Czytamy dalej. Z jednej strony mniej osób deklaruje dalsze wspieranie uchodźców, ale z drugiej wzrósł odsetek Polaków popierających systemową pomoc dla nich, na przykład otrzymywanie wsparcia w postaci 500+. Z naszych badań wynika, że to teraz 60%. Niewiele osób również przyznaje się do jakiejś osobistej niechęci. Na przykład większość nie uważa, by obecność uchodźców z Ukrainy utrudniała dostanie się do lekarza, albo niewielu uważa, że obecność Ukraińców zagraża sytuacji ekonomicznej Polski lub ich własnej, mówi Radosław Zyzik przewodnikowi katolickiemu. Autopromocja. Walczył o przyłączenie Śląska do Polski i o jej niepodległość. Zapłacił za to wysoką cenę.